– змрочно спитав Іван. «Продукція бровара не йде на потребу навоколля». «Ди ми ж і думали», – пробасів Іван. Але Тодар перепинив його. «Чекай, Іване, чому?» По Олєсєвим твари ні об чим нельга було здогадатися. По-перше, тому, що спіритусовий гандаль, скажем, з Ригой, значно більш вигадний для вас, сказав він. Одразу є можливість поставити справу на широкую ногу. Ви забезпечите вашу своячку значно лепей. А коли ми не згодимся, спитав Іван. Пошукайте в другім місці, непорушно сказав Олесь. Тільки від Могильова і Летні до Гомеля самая уродливая на все Придніпров'я земля. І, відповідно, самая дорогая. Я ж со свого боку обіцяю вам, що доб'юся танной аренди. Таркайло Іван глядів на його допитливо. Нехай Рига, ми і самі так думали вигадней, але... «Ди на що гэта табе?» – спитав Іван. «Ля хлопцевого рота подсохли жорсткаватые мускулы. Я не хочу, каб ваш бровар нищив набыток наших людей», – урэште сказав ён. «Не хочу, каб ён узбагачав одних карчмаров». «Ну, – сказав Іван, – самі ведаеце, як нават дробны чыновнік пасля працы ідзе за 5 вёрст ад горада, каб выпіць у карчме ля прыватнага бровара чарку ды вернуцца абедаць. Бо гарэлка таннейшая. То што казаць пра селяніна?» Здзіўленыя ходам ягонай думкі, яны глядзелі на яго ўсё яшчэ непаразумела і насцярожана. «Слухай, князь, – урэшце сказаў Іван, – я табе ўсё яшчэ не веру. Не магу паверыць. І ведаеш чаму? Ну? Мне ўсё здаецца, пастку ты нам нейкую ладзіш. Бо якая ж табе тады выгада зямлю нам даваць у арэнду? Выгада? Спытаў Алесь. А вось і выгада. Каму на гэты бровар бліжэй за ўсіх будзе ісці? Маім. Это прамысловасць, занятак для рук і хлеб, і яшчэ купленыя лішкі хлеба. І потым жом, вы, пэўна, у Рыгу не павезяце на чужое лукамор'е. Да мяне ж прыйдзеце, да нашых жа мужыкоў. Значыць, гэта сытае быдла. Значыць, гэта гной і мужыцкі ўраджай сам 6. «Меркую, досыць. Ты, князь, часам у шахматы не гуляеш?» – спытав Іван. «Нават не люблю». «А дарэмна». Іван доўга думаў. Потым ляснуў далонню па стале. «Згода!» – сказаў ён. «Перадавай пану Юрыю. Адно не ведаю, да якога часу ты такі будзеш».